राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण बोलो। कोई बात आई तो वो तो पूछा है। मेरे मन में तो यह आई, कल निर्विकल्प कहते हैं, चुप साधना कहते हैं, अस्तित्व ध्यान कहते हैं, मूक सत्संग कहते हैं, इस विषय में एक कामना के त्याग के विषय में दो बात आई थी, तो वही बात मेरे तो अभी याद आई कामना के त्याग के विषय में। पर अभी कोई बात है तो पूछ लो बार। मैं तो वही आई हूँ कामना नारायण नारायण नारायण। कामना के त्याग के विषय में कल विशेष में कह नहीं सका क्या रुचि। कल कह दिया क्या हो गया क्या है? कहा था, कहा तो था, परंतु जितना अचिंत ध्यान के लिए कह दिया तो ठीक है, और पूछो क्या पूछो। मेरे विचार से मैं पूरा कह नहीं पाया हूँ, अबर तो आमन में आई और पूछ लो और पूछ। खास बात क्या है कि जितना अपने कल्याण की तरफ ध्यान है उतना औरों की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए साधक का। साधक का ख्याल तत्परता से केवल मेरा कल्याण करना है, इस तरफ विचार होने से कामना का त्याग सुखशाली होता है। जब तब सांसारिक अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो हर्षोप होते हैं और आपस में विचार होता है, तब तक वास्तव में कामना का त्याग नहीं होता। एक इस बात हो जाए चाहे संसार बिगड़े चाहे सुधरे, कोई अच्छा कहे बंदा कहे भला कहे बुरा कहे, आदर करे निरादर करे, निंदंतु नीति निपुणा अधिवास्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदग्न धीरा। न्याय रस्ते को लेकर जो अपना विचार किया है तो यहाँ न्याय कहा है, न्याय बात में तुम संसार आ जाता है, परंतु वास्तव में जो साधक होता है तो साधक तो ये बात है कि मुख्य हमारा साधन कैसे बने, हमारा राग द्वेष दूर कैसे हो, ये हमारे बाधक है। और संसार में लगोगे उसमें ठीक बैठी करोगे तो बड़ी हानि होगी और त्याग कर सकोगे नहीं। त्यागने की ताकत तब आती है जब एक परमात्मा प्राप्ति ही करना है, हम दूसरा कुछ भी हो जाए तो इससे होता है। ये हमारी बात वर्षों से बैठी हुई है। सम्मत ठीक याद नहीं है, उन्नीस सौ चौरासी पिचासी संत साहब ठीक याद नहीं है। हमारे गुरु महाराज श्री छियासी में सम्मत शांत हुआ, उनसे पहली बात आई थी मेरे मन में ये बात कि उद्धार कैसे हो। बहुत वर्षों की बात है, चौरासी पिचासी को पिचासी चौरासी सम्मत को कितने वर्ष हो गए है जी? सड़सठ साल हुआ, सड़सठ साल। तो उस समय के आसपास की बात है, ठीक याद नहीं है। गुरुजी का मेरा तो आप नवासी में बना रहे थे है जी? अरे गुरु जी का मेला आपने नवासी में किया था ना? छियासी में शांत हुए, छियासी में तीज छियासी की और सत्रह दिनों का मेला हुए, सत्रह दिनों का मेला होता है, सत्रह दिनों में आगे मेला हुआ। तो ये तो छियासी की बात है, वो तो मेरे मैंने दोहा लिख दिया था, वो तो इस बात याद है। सम्मत षड नवशी तीज राजगी भाई आपने भी जैसे लिखा एक दोहा बना दिया था, तो इस बात वो याद है। उससे पहले की बात है, हमारे मित्र थे वो क्या करें हमारी बात हो, अब छोड़ो अभी चलाओ। बात ये कहनी थी कि उससे पहले हमारे विचार हुआ था, पढ़ता था उस समय में, हमारे मित्र थे उनके साथ बात हुई थी, ये पहले हुई थी, इतनी याद है मेरे को, शब्द बस या वर्ष याद नहीं। तो और कोई बात मन वाली कहते हो क्या बात है, कामना वाली? तो कामना वाली बात रे मैं यह बात याद आई कि पक्का विचार हो जाता है तो आदमी निर्धारक हो जाता है और वो फंसता नहीं है, ये बात थी। तो उसमें हमारे मन में आया कि हमारी बात ये कोई मूल्यवान नहीं है, ऐसी हमारी कहना उचित नहीं है। कामना का त्याग करने के लिए बड़ी सुगमता तभी होती है कि जब मनुष्य का एक ध्येय बन जाता है कि हमारे परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही करना है, दूसरा चाहे काम सुधरे चाहे बिगड़े, कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, से कोई आदर करे चाहे निरादर करे, स्वास्थ्य अच्छा रहे चाहे स्वास्थ्य बिगड़ जाए, जीते रहे चाहे मर जाए, इन सब बातों से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब अपने कल्याण से है। ऐसा विचार पक्का होता है तब आगाड़ी फिर कामनाएं सुगमता से मिटती है, ये बात है सिद्धांत की। एक ध्येय एक लक्ष्य आदमी का हो जाता है तो एक लक्ष्य बनने पर फिर वो विचलित नहीं होता, और दूसरे बखेड़े में पड़ता भी नहीं, ऐसी बात रहती है। तो अभी मैं क्या बताऊं, मैं बताऊं तो एक तो ये बताई कि लक्ष्य थे रो, दूसरी कामनाओं के नाश के लिए ये बात मेरे मन में आई। खूब ध्यान दें आप लोग सब कृपा करके, वस्तु जो मिलती है उस वस्तु के साथ और कामना के साथ संबंध नहीं है। जैसे मैं रुपये चाहता हूं तो रुपयों की चाहना के साथ रुपयों का संबंध नहीं है। सुख चाहता हूँ भोग चाहता हूँ तो भोग के और चाहना के साथ संबंध नहीं है। वो रुपया मिलता है उनका चाहना के साथ संबंध नहीं है, विधान के साथ संबंध है। भगवान का विधान होगा वैसे होगा, हमारे चाहने से नहीं होगा। ये एक अकाट्य सिद्धांत है, इसमें कोई शंका होता आप पूछो। क्या हमारी चाहना के साथ संबंध है क्या पदार्थ होगा? चाहना हो तो पदार्थ मिलेंगे, नहीं चाह तो नहीं मिलेंगे। आप बताओ, कोई बोलो भाई, किस आगे चले? मैं नहीं मानता हूं चाहने के साथ पदार्थ मिल जाए, ये मैं नहीं मानता हूं। चाहने के साथ परमात्मा मिल जाए तो चाहता हूं, ये तो मैं मानता हूं। पर चाहना के साथ पदार्थों का संबंध है, रुपयों का संबंध है, ये मैं नहीं मान रहा हूं। आप अपने बताओ भाई। पदार्थ के मिलने पर तो प्रारब्ध का संबंध है मानते हैं, तो चाहना तो नहीं मिलेगा ना, ये बाद में चाहना से संबंध बन जाता है उसे। संबंध बन जाना और है, संबंध होना वास्तव में संबंध किसके साथ है ये बात सोचना है। इस पर उठे की बात वो कामना का त्याग कैसे हो, मूल बात पकड़े बिना त्याग कैसे करोगे? आप क्या समझते हो? चाना से मिले ही जाए निश्चित नहीं, कई बार चाना से मिलते दिखते हैं और कई बार चाना से नहीं मिलते दिखते हैं। तो अकाट्य नहीं तो ढीला संबंध भी है, अकाट्य नहीं है तो ढीला संबंध है, बिल्कुल नहीं है। कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता, कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता। यही चीज है, गुत्थी यही है। तो इसे मेरी दृष्टि से मैं आपको विवेचन करूं, मेरी जचूड़ी जैसी बात, जैसी मेरे बात में जची हुई है तो बात कह दूं आपको। अकाट्य संबंध वो होता है कि चाहना करने पर मिल ही जाए, जैसे मैं कहता हूं कि भगवान के लिए असल व्याकुल होता है भगवान मिल जाएंगे, इसके साथ संबंध है। और सांसारिक पदार्थों में जैसे प्रारब्ध कहा ना, प्रारब्ध है उसी कारण, उसमें खास इच्छा कारण नहीं है। अब इसमें वहम पड़ता है, उसका कारण मैं बताता हूं। जैसे तो आप माने न जैसे तो मत मानो, मेरा कोई आग्रह नहीं है। बात यह होती है कि वस्तु मिलने वाली होती है और हमारी इच्छा हो जाए और वो वस्तु मिल जाती है तो हमें मालूम होता है कि इच्छा कारण से मिला, और इच्छा नहीं होती है मिल जाए तो इच्छा होते हुए मिल भी जाए ये नियम नहीं है। आपके जीवन में किसी के भी नियम हो ऐसा कि इच्छा करी है इच्छा से पदार्थ मिलते हैं, ऐसा नियम किसी के जीवन में हो तो भाई बंद बोले। इच्छा से कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, ये बात तो सबका अनुभव है, परंतु इच्छा के साथ संबंध नहीं है ये मेरा कहना है। वस्तु का प्राप्त होना इच्छा के साथ संबंध नहीं है, कभी मिल जाती कभी नहीं मिल जाती तो वो क्षमता की इच्छा से मिल गई। बोलो और भला बोलोगे बात। ये तो ठीक है, समझ जीव जो नित्य है, हाँ, नित्य की जो चाहना है वो नित्य के साथ ही होगी, इसे ये समझ में आया। तो अनित्य के साथ नहीं है ना, अनित्य के साथ नहीं वो तो कभी संयोग मिल जाता है तब ऐसा बैम हो जाता है। हाँ, ये ठीक कहते हैं, यही मेरी मान्यता है। कभी ऐसा होता कि इच्छा करी वस्तु मिल गई, कभी इच्छा करी नहीं मिली, तो इच्छा के कारण से मिलता है ये नियम नहीं है। अनित्य वस्तु के नित्य वस्तु के साथ संबंध है कि इच्छा करने से मिल जाता है, वो इच्छा करने से मिलता है ऐसा नहीं है। इच्छा करने से मिलता है उसमें भी एक विलक्षण बात है भीतर में, परंतु इच्छा से मिलता है ये बात सही है, ये बात सही है। इस बात में मैंने इस विषय को कोई 20-25 बार कहा, सैकड़ों बार कहा तो याद नहीं है, गिनती मैंने रखी नहीं है, पर बहुत बार कहा है। परमात्मा की प्राप्ति सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में कायदा दो है, ये मैंने कितनी बार कहा होगा, सुना होगा आप लोगों ने, ये सुना है कि नहीं? सुना है। बहुत बार कहा है मैंने, कमी नहीं रखी है। सुनाने में, मेरी जची हुई बात है, पक्की भीतर की जची हुई है। परमात्मा की प्राप्ति इच्छा के साथ संबंध रखती है, सांसारिक पदार्थ इच्छा के साथ संबंध नहीं रखते। जो सांसारिक चीज है क्रिया करने से चेष्टा करने से प्राप्ति होती है, नहीं भी होती है, परंतु अलबत्ता उसमें क्रिया हेतु होती है, मगर परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया हेतु नहीं होती है। ये तो बहुत बार कहा है मैंने, इसमें भाव और जिज्ञासा दो है, भाव और विवेक, भाव और विवेक दो बताया मैंने कारण। आप बताओ भी, आप इतने बैठे हो और मैंने क्या कारण बताया है, आप बताओ, कोई बताओ खुली कि तुमने ऐसा करा था ऐसा करा था, बताओ। ये मैंने आज साफ कहता हूं कि भाव से और विवेक से पारमार्थिक उन्नति होती है। सगुण की तो भाव से होती है, निर्गुण की विवेक से, ये मैंने कहा है। इसमें भी मेरे बहुत विविध विषय है, मुख्य है। और जो सांसारिक की भोगों की और संग्रह की जो प्राप्ति होती है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम के 44वां श्लोक मेरे बहुत विचार का विषय है, कहने का विषय है, बहुत रहा है विषय ये। भोगेश्वरी जो प्रसन्न है उनमें उनकी व्यवसायत्मक बुद्धि होती नहीं, कभी नहीं होती, तो वो परमात्मा प्राप्ति करेंगे दे। व्यवसायत्मक बुद्धि एक है गुण दंडन 41 में जोर दिया भगवान ने, इस विषय में व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही होती है। 41 से 44 तक का प्रकरण फिर पढ़ो, आप गीता मूल पढ़ो, तत्वज्ञ पढ़ लो, साधु संजनी पढ़ लो, और कोई टीका विश्वास और पढ़ लो, और मूल मूल सोच लो। व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एक बहुत सादा है, अनंतता से बुद्धि अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी है जो निश्चय नहीं हुआ उनकी बहुत बुद्धि है। 9वें अध्याय में आया है, अपचे सुदुराचारू पापी से पापी, मेरा अनन्य भजन भजन करता है तो साधु मान लेना चाहिए। क्यों मान लेना चाहिए? कि उसकी सम्यक व्यवस्थित हो ही सर, ये उसमें आया खास पद। जो टीका गीता जानने वाले समझते हैं, मैं गलत भी कहता हूं तो आप पकड़ लो मेरे को, ये गीता ठीक नहीं है। सम्यक व्यवस्थित हो ही सर, उसने व्यवसाय पक्का कर लिया। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, किस बात पर? यह सम्यक व्यवसाय तो व्यवसाय पक्का कर लिया। ये चला प्रकरण, फिर प्रश्न होते क्यों नहीं है? तो भोगेश्वरी प्रसन्नताराम हेतु बताया भगवान ने। तो इसमें एक निश्चय होता है तो उससे हो जाता है। इसके लिए मैंने कृति मेरे पास नहीं है, पर मेरे जची हुई बात में बहुत बार कहता हूं, ये परिवार नियोजन की बात मैं कहता हूँ बहुत बार, मेरी धरती हुई है। बहुत ही पाप की, बड़े भारी अन्याय की और संसार के महान अहित की बात है। उत्पादन है, वो उत्पादन करना ही व्यवहार की दृष्टि से खास चीज है, और उत्पादकों को भी पैदा न होने देना। उत्पादन नहीं होगा तो संसार की दशा क्या होगी, आप सोचो। उत्पादन से ही तो वृद्धि होती है, उत्पादक का ही नाश कर दो और पैदा ही नहीं होने दोगे, उत्पादन कैसे होगा? उत्पादन के बिना सांसारिक उन्नति कैसे होगी? ये मेरा विषय बहुत बार कहता हूँ, ये मूल बात ये है। इसमें सोच लो, ये मैं खंडन करो, खंडन कर दो अभी, मैं नाराज नहीं होगा, सब कहता हूँ। उत्पादक ही नहीं होंगे तो उत्पन्न कैसा, उत्पादक के बिना संसार का व्यवहार कैसे चलेगा? मेरे जिससे भी बात है, आपके नहीं जैसे तो आप विरोध करो, मैं खंडन करो, मैं राजी हूँ, नाराज नहीं हूँ। जिसमें भारतवर्ष में बड़े बुद्धिमान महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने जितना विचार किया है इतना और किसी संप्रदाय ने विचार नहीं किया है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, इस विषय में जरा गहरा ऋषियों ने सोचा है, ऐसी किसी संप्रदाय में सोचा हो तो बताओ भाई, किसी ग्रंथ में किसी संप्रदाय में सोचा हो तो बताओ। और सोचने वाले भी मैंने बात सुनी है, जानते नहीं हूँ मैं, सुनी बात है कि वैज्ञानिक जो अभी बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, बड़ा बड़ा संचालन करते हैं, ऐसे पुरुष हिंदुस्तान के ज्यादा है बिलायतों में भी, ये बात सुनी है। आप लोग परिचय तो बताओ भाई, क्या बात ठीक है कि ठीक है? वहां जितने जितने वैज्ञानिक के माथे वाले हैं उनमें हिंदुस्तानी बहुत से हैं, हिंदू परिवार के हैं। तो पहला का आविष्कार हुआ, आज के आविष्कार में भी वहां चले गए। मैंने सुना है कि राज्य है अभी का, वो ऐसे गुणवाना का आदर नहीं करता, इस वास्ते भी अपना दोस्त सुधेर छोड़कर विदेश चले गए, वहां काम करते हैं और बहुत बड़ी बुद्धि वाले हैं, ऐसी बात मैंने सुनी है। अब आप लोग की धारणा बता दो भाई, हमारी सरकार आदर नहीं करती, उनकी सरकार को आदर करते हैं ऐसा का? शरणानंद जी ने खुद ने कहा था, वो मेरे को याद है, शरणानंद जी कहे कि मैं अगर मिला तो पैदा होता तो मेरा आदर होता, मेरा कुछ मूल्य होता, लेकिन यार यहां मैं हो गया साधु समाज में, अब साधु को क्या मूल्य है, यहाँ मर जाए तो कोई रोने वाले नहीं ला रहे, और रे भाई जीवे तो मांगो खाओ, इज्जत है हमारी साधुओं की। अब शरणानंद की तरफ देख लो, मेरी तरफ देख लो, ठीक है विचार के देख लो, आत्मश्लाघा से डरता हूं, परंतु कितना आदर है, मेरे पर कैसी कैसी बीती है आप लोगों को पूरी पता, पूरा पता नहीं है। मैंने क्या अपराध किया है वो भी बता दूं, जैसे मेरे साथ व्यवहार हुआ वो भी बता दूं। कैसी कैसी कठिनाई में मैं गुजरा हूं बता दो, बताओ कि आपको पता नहीं है कैसे बताओगे, बट आपकी जानकारी वो बता दो, आपकी जानकारी कैसी है, आपकी जानकारी बता दो। शरणानंद जी का क्या मूल्यांकन किया आपने, हम लोगों ने बताओ। एक महात्मा थे, तो महात्मा तो थे, महात्मा क्या थे महाराज, मेरे मन से अगर आप पूछो तो नए दार्शनिक थे, जैसे योग है, सांख्य है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, न्याय है, विशेष छह दर्शन है, छह दर्शनों से निराला दर्शन है उनका, मेरे से पूछो तो ये बताऊ मैं, इतना किसने समझा है, किसने ख्याल किया बताओ। मैं बात ये बता सकता हूं आपको, दार्शनिक नए दार्शनिक, परंतु किसका विश्वास है, उन्होंने कोई शास्त्रों के बाहर की बात तो नहीं बताई, नहीं बताई नहीं, कुछ नहीं बताई है और नहीं बताई है, नहीं कुछ भी बताई और पूरी नहीं बताई है, पूरी नहीं, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में विलक्षण बात बताई, अकाट्य है उनकी बात को, काट नहीं कर सकता कोई, खंडन नहीं कर सकता, आपके शास्त्रों का खंडन तो होता है आपस में, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा आपस में खंडन करते हैं, न्याय वैशेषिक दूसरे शास्त्र खंडन करते हैं, वेदांत खंडन करता है, वेदांत के भी खंडन करते हैं, मन इनकी बातों का खंडन करे कोई, करो खंडन कोई करे तो, प्रमाण देते नहीं है किसी शास्त्र का, किसी पुस्तक का कोई प्रमाण नहीं, उनसे बात हुई प्रमाण क्यों देते, कि जिस संदेह हो प्रमाण दे, मेरे संदेह ही नहीं प्रमाण क्यों दूं, संदेह वो प्रमाण दे भी आप बात हमारे ठीक है, हमारे संदेह है ही नहीं, प्रमाण क्या आवश्यकता है, तो उसके इस सिद्धांत कितना आदर किया हम लोगों ने, सोचो बुद्धि भी तेज थी, उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, उन्होंने खुद ने कहा है कि भगवान ने मेरे को बुद्धि थी मेरी आवश्यकता से अधिक दे रखी है, कि उनका उनके कहे उपसम है, आशा ज्यादा दे रखी भगवान। तो जिस समुदाय में वो थे, जिस समुदाय की बात करते थे, उस समुदाय ने भी कितना आदर किया है, दूसरों को आदर किया, आशा ही कैसे रखे सरकार से और पढ़े लिखों से क्या आदर शंका रखे। जिस समुदाय में वे थे, जिस विषय में हम लोग चलते हैं, उस विषय में विलक्षणता का भी आदर नहीं किया है, खंडन करते हैं, विरोध करते हैं उनका। ये बात सच्ची है नहीं? विरोध कितना ही तो खंडन कर सकते नहीं, पर विरोध करते हैं। तो सच्ची जिज्ञासा नहीं है। अब सच्ची जिज्ञासा होने से ये प्रण होते हैं, कामना कैसे दूर हो, तत्परता कैसे हो, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो। तो कामना का त्याग असली, कामना का त्याग होने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। संसार की कामना जब तक हमारे में रहेगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति की बातें सीख सकते हो। मैंने बहुत सीख रखी है, मैं जानता हूं इस बात को। आप बहुत सीख लोगे, दूसरों को कह दोगे, दूसरे वाह वाह कर देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, औरों का समाधान हो जाएगा, पुस्तक लिख देंगे, पर तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तत्व प्राप्ति तो जब अपनी आसक्ति कामना मिट जाएगी तब होगी। इस वास्ते दो मैंने योग बताए, समत्वम योग उचित है, दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, ये दो परिभाषा गीता ने की है। इनका अर्थ समझने मेरे को वर्ष लगा है, इनका अर्थ क्या है ठीक तरह से, क्या भेद है, मेरे अभी संदेह नहीं है इसमें। सत्य मैं जानता हूं नहीं, ठेका नहीं लेता हूं गीता के विषय में, पर मेरे संदेह नहीं है। परंतु ये निस्संदेह मैं बहुत वर्षों बाद हुआ हूं। गीता में ऐसा विषय है तो उसमें मैं विचार करता हूं। अभी तक मेरे को नई नई बातें मिलती है गीता में, बहुत विलक्षण नई बात इस समय यहां आने के बाद मेरे को नई बातें मिली है। क्या बताऊं, वो नई नई मिलती है, विचित्र विचित्र मिलती है। क्या अच्छी गाली थी पहले ही और नहीं बताती है, तो बहुत गहरा विषय है ये। इस गहरे विषय की प्राप्ति, तत्वों की प्राप्ति बिना गहरे उतरे बिना नहीं होगा। गहरा उतरना तब होगा जब संसार की सिद्धि सिद्धि तीन बार कही है, सिद्धि सिद्धि और समूह भूतवा समय सिद्ध अवसिद्ध और सिद्धि सिद्धि और मेरे विकार, तीन बार आई है सिद्धि सिद्धि में गीता में। गीता जानने वाले जानते हैं इस बात को, संदेह नहीं है। सिद्धि और सिद्धि मेरे को तभी होगा जब सिद्धि की इच्छा नहीं होगी। सिद्धि की इच्छा होगी तो सिद्धि असिद्धि में निर्विकार हो सकेगा क्या? कोई बताओ, आप में से कोई बताओ, जब तक अपनी बात रह जाए ये भावना होगी तब सिद्धि असिद्धि में निर्विकार हो सकता है आदमी? बताओ, जब सिद्धि असिद्धि में निर्विकार हुए बिना गीता सिद्धि बताती नहीं। कर्ता सात्विक में यही बताइए और योग के वर्णन में ये बताई है, और बीच में वो भी योग का ही वर्णन है चौथे अध्याय में, समय सिद्धा और सिद्ध कर्मयोग का वर्णन है। कृत्वा भी नहीं बदली, कृत्वा भी नहीं बदली, करके नहीं बदली बन जाते। अब सिद्धि और सिद्ध में अगर हमारा पक्ष है सिद्धि में तो हम कैसे सम होंगे बताओ? आप बताओ, कोई बताओ, खुली बात कहो, संकोच की बात नहीं है। परमात्मा को याद करने के लिए हमने तो ऐसा विचार कर रखा है, वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति हमारी है वो अच्छी से अच्छी बनी रहे। असंभव बात है ही नहीं संभव। संसार की स्थिति को आप बनाए रखना चाहते हैं, परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, यही बाधा है हमारे। और बाधा क्या है? इस वास्ते सबसे पहली बात है कि सब सिद्धि असिद्धि में, मान अपमान में, निंदा प्रशंसा में, प्राप्ति अप्राप्ति में हम निर्विकार रहे तो कब इच्छा का त्यागनाश होगा? तो इच्छा रखते हुए ये चीज प्राप्ति नहीं होगी। कई प्रश्नकार है, कई संत है ऐसे हुए हैं कि ये तो निपटती नहीं, इच्छा तो मिटती ही नहीं। अस्थि भाई दे दिया सफा, ये कामना मिटती नहीं, और हम कहते टिकती नहीं। वे कहते मिटती नहीं, हम कहते टिकती नहीं। किसी की हर तुम एक इच्छा रही हो तो बोलो, इतने आदमी बैठे हो तो भाई बहन आप लोगों की कामना कोई भी स्थिर रहती है क्या? तो मिटती नहीं कहते, मिटती नहीं। तो कभी कुछ कामना होती है। परमात्मा प्राप्ति ऐसी होती है कि परमात्मा कभी इच्छा और कभी नहीं इच्छा हो। संसारी ऐसी होती है, कभी कुछ ही कामना, कभी कुछ ही कामना, कभी कुछ ही कामना। अरे कहते मिटती नहीं, मैं कहता हूँ टिकती ही नहीं, रहती ही नहीं। आप कहते मिटती ही नहीं, हम कहते टिकती ही नहीं। बोलो, अब टिकती नहीं वो छूटनी कैसे कठिन हुई बताओ? टिकती हो तो ये मतभेद है अपना। अब वो कामना भीतर रखे परमात्मा चाहे, दोनों कैसे होगा? कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। विषय में लग जाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा प्राप्ति होगी फिर विषय में कैसे लगेंगे? अब सोचो खूब अच्छी इस बात को। और एक मैंने बात कही कि पदार्थों की प्राप्ति, सुख की, भोगों की प्राप्ति, इसके साथ इच्छा का संबंध नहीं है। आपने कहा कभी कभी ऐसा होता है, तो कभी होता है वो नियम नहीं होता। नियम तो नियम ही होता है, बहम है। और अब विधान के अनुसार है, इसका काट खंडन नहीं कर सकता। किसी विधान से होती है प्राप्ति, इच्छा से नहीं होती है। इच्छा करते करते मर जाओ तो ही नहीं होगा। अब इच्छा करने से इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो इच्छा के त्यागने में क्या बाधा लगी? आप बताओ क्या बाधा लगी? होता नहीं है कि करते नहीं हो? ये समझ लो, क्यों हमारे को शौक है समझने की, हम क्यों समझ लें? आप बताओ, आप करना चाहते हो? बिल्कुल। बालक के भी इच्छा होती है पूरी दिन तो रो पड़ता है वो, तो आप रोना आता है? अब रोना कम आया, ज्यादा करो। देखो आप क्षमा करना भाई, आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। मेरे को प्रश्न करे तो मेरी बातें ऐसी पैदा होती है जो उसको चुप होना पड़ता है। अब बात निकल गई ना, सच्चाई होती है वो भी इधर उधर नहीं होती। सच्चाई सच्चाई होती है, दो दो चार हो, चार ही होते हैं ना, तीन होते ना पांच होते। सच्चा सिद्धांत एक ही होता है। तो इच्छा का त्याग हम चाहते हैं, ऐसी बिल्कुल चाहना पक्की नहीं है। जितनी चाहना है, मैं एक और बात कहता हूं, आपका ध्यान होगा कि नहीं होगा पता नहीं है हमें। आप चाहना करते हैं पारमार्थिक, उससे ज्यादा आपको लाभ होता है। ये मेरी अटकल है, इसमें मैं सही कहता हूं, ये बात नहीं है, मेरे जैसी हुई बात है। बताओ, हम जितने कामना का त्याग चाहते हैं उससे ज्यादा त्याग होता है। इस दृष्टि से लाभ हम चाहते हैं उससे ज्यादा लाभ होता है। पर दिखता नहीं है, दिखता ऐसा है कि हम साथ डला हुआ नहीं, दिखता ऐसा है, प्रतीत ऐसी होती है। हम कितना सत्संग करते हैं, कितना इसमें गहरा उतरते हैं, इसमें तो कोई कसौटी लगे हुए तो पता लगे और लाभ हमारा होता है। लाभ हुए बिना आप इतने टिक नहीं सकते, किसी कहने से किसी के लिहाज से नहीं टिक सकते। आप उस लाभ को माने न माने, जाने न जाने, पर अनजान पड़े में भी वो चीज ऐसी है जो आपको खींचती है, लाभ होता है। हमारे यहां प्रसंग चला था अभी, उसमें ये बात कही कि आप इस वायुमंडल में रहते हैं, इसका पता जब लगता है जब इस वायुमंडल से दूसरे वायुमंडल में जाते हो तब आपको पता लगता है। ऐसे मेरे पास कई आदमी आए हैं, टीवी जैसे कटने वाले यहाँ रहते थे, वो कहते थे यहाँ मालूम नहीं होता है, हम दूसरी जगह जाते हैं तो मालूम देता है हमें कि क्या ढंग है। क्यों ने कहा, अमृत राम जी ने कहा था, कलकत्ते रहे फिर गए, राजन कृष्ण मेला था संतों का, गए जैसे कि ठंडी जगह, जैसे कोई बल्टी हिंदू में आ जाए, उन्होंने इसकी बात कही थी। तो इस वायुमंडल में रहो और इस वायुमंडल में बाहर जाओ तो पता लगेगा, इसमें बैठे हुए पता नहीं लगता। जो पुनः आतप तापत होई तरु साया शुक्र जाने सोई, तपत के बिना तरु साया के सुख को नहीं जान सकता आदमी, प्यास लगे बिना जल के सुख को नहीं जान सकता, भूख विशेष लगे बिना भोजन के महत्व को नहीं जान सकता। ऐसे ही कुसंग मिले और सत्संग मिले, कुसंग मिले तब पता लगता है सत्संग का, ये तो क्या पता लगे, सत्संग बैठे पता ही नहीं लगता। और जगह जाकर आप देखें, शेर जी से मैंने कहा बोला क्या कहें, कोई लाभ ऐसा दिखता नहीं, तो कहा कि युद्ध हो रहा है अभी, जन्मनोकार हो युद्ध कई वायुमंडल है, युद्ध कई सामान बंद है, युद्ध की चर्चा होती है, युद्ध कई समाचार आते हैं, ऐसे समय में भी तुम साधन में लगे रहो ये काम कम नहीं है। ये शेर जी ने कहा था, अभी के समय में जो साधन में लग रहे हो ये बात कम नहीं है, लड़ाई की लड़ाई की बात है, छापों में लड़ाई होती है, बातों में लड़ाई होती है, और लड़ाई करने वाले बम बनते हैं, तरह तरह चीजें बनती है, लोग लड़ाई नहीं लड़ाई में लगे हुए हैं। इस समय भी आप ऐसे वायु से बचे हुए बात कम नहीं है। इसी दिन का गंगा किनारे और यहां तक बात कही कि सेवानंद महाराज एकांत रहते हैं, नाव देकर कहा उनको पूछ लेना कैसी वृत्तियों पर असर क्या पड़ता है, तो एकांत बैठे किसी मिलते ही नहीं, उनसे पूछ लेना। ऐसा भाई मन ला रहा है, शेर जी नाम लेकर कहा। तो कैसा जमाना है जिस जमाने में हम गुजर रहे हैं, इस जमाने में हम बातें कर रहे हैं, कितनी विलक्षण बात है। जैसे रावण के राज्य में भीष्म का घर बात हो रही है, किस विलक्षण बात है, गहरी गहरी बातें हैं मिलती है, तो ये कोई भगवान की विशेष कृपा है। गीता जैसा ग्रंथ, रामायण जैसा ग्रंथ बहुत अद्वितीय ग्रंथ है, तुलसीकृत रामायण और भगवद गीता बहुत विचित्र ग्रंथ है, बहुत विलक्षण बातें भरी हुई है। कारण तो कार्य कठिन होता है, कारण होता है उसे कार्य होता है ज्यादा जबरदस्त होता है, वो सामने लिखा है। कोई उसे अस्थ है उपलते हैं, लोह कड़ाल कठोर, हड्डी से उपजा है जो वज्र, वो वज्र हड्डी से मजबूत ज्यादा होता है, और पत्थर से निकला हुआ लोह पत्थर से ज्यादा मजबूत हुआ है। तो कई कई से जन्मा हूं मैं, मैं तेज हूं, वैसे मैं कैसे होश हूं, अच्छा क्या करूं मैं, भर्ती मेरा ने कहा। कुनिषद अस्थित है, अरे उपलत है, लाह लोह कराल कठोर क्या है, कारण से कार्य कठिन, कारण होता है उससे कार्य कठिन होता है। हर एक थोड़े मानेगा कारण से कार्य कठिन है, वो कार्य तो उसका विकार है, वो कठिन कैसे होता है। तो कई से मैं कमजोर नहीं हूं, ज्यादा हूं मैं कठोर, कई से पैदा हुआ हूं, उसने दृष्टांत दिया है पद्मी महाराज ने। अशुभ बात हुई, इस तरह से आप समझो तो कामना का त्याग कैसे हो। मूल में सबसे अधिक मूल्य परमात्म तत्व की प्राप्ति को दिया जाए तब होता है, तब ठीक हो जाए, शुरू हो जाती बात। संसार की अशक्ति का कामना का त्याग सुगुणता पूर्ण हो जाता है। दूसरी बात ये बताई जो मेरे मन में आई कि कार और जो द्रव्य की प्राप्ति पद की प्राप्ति हमारे मन की सिद्धि क्या चाहने के साथ संबंध रखती है क्या। तो उसमें आप कहते हैं दिखता है तो दिखता तो है, दिखता तो है पर संबंध है क्या, ये बात खूब समझनी चाहिए। संबंध नहीं है, हमारी इच्छा पूर्ति किसी विधान से होती है, प्राप्त से होती है, भगवान की इच्छा से होती है, किसी विधान से होती है, इच्छा के साथ संबंध नहीं है। ये बात बहुत मार्मिक है, मेरे को बहुत मार्मिक लगी है, मेरे को कई बातें ऐसे हैं मेरे को भी समझ में आई है कि ये बहुत ठीक है यार, उसे लाभ होता है। तो इच्छा का त्याग शुभ हो जाएगा, क्यों वस्तु मिलने वाली है वो इच्छा बने। भागवत का श्लोक आता है सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्गी नरक इवा, इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है नरक में भी होता है। कहते कैसे होता है भाई, स्वर्ग में और नरक में इंद्रियों से इंद्रिय जन सुख होता है। नरक में उबलते हुए तेल में डाल दिया जाए और खूब पसीजता रहे, नरक की यातना जब तक नहीं भोगे तब तक वो मरता नहीं है, कितना टुकड़ा टुकड़ा ऊपर सुन जाएगा। तो उस जलते हो कि बाहर हवा में रखा जाए, ठंडी हवा लगे तो उसको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इंद्रियों से सुख होने वाला तो स्वर्ग में मिलता है और नरक में भी मिलता है। कहते कैसे मिलता है, तो क्या प्राणी नाम तो यथा दुखम, जैसे प्राणियों को दुख मिलता है तो दुख की कोई इच्छा करता है, दुख के लिए कोई उद्योग करता है, कोई परिश्रम करता है दुख के लिए। कोई ब्राह्मण से ही पूछता है कि महाराज हमारे कई वर्ष घर में मरिया को नहीं, कोई कब मरेगा, ऐसा ज्योतिष देखता है। कोई संतों से पूछता है महाराज आपत्ति कब आवेगी, अभी तो आई नहीं है, निर्धनता आई नहीं, कब आवेगी, चाहते नहीं या उद्योग करते नहीं, और आता है कि नहीं दुख। जैसे बिना चाहे दुख आता है ऐसे बिना चाहे भी सुख आएगा, दृष्टन दिया है। प्राणी नाम तद यथा दुखम तस्मान वेथे तो तदबुरा, इस बात विवेक चाहे की इच्छा न करे, अनिवार्य है वो आएगा। बुखार की इच्छा मत करो, उद्योग मत करो, बुखार आएगा। साफ दृष्टांत दिया है, सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्गे नरक ही होगा। प्राणी नाम तद यथा दुखम तस्मान वेथे तो इस बात इच्छा न करे, आने वाला आएगा ही, आप क्यों इच्छा करें, आप इच्छा करके हमने अपने इज्जत क्यों खोए। नहीं तो परेशान जो हमारा है वो औरों का होगा नहीं, हमारे को बुखार आने वाला आपको आ जाएगा, ऐसे हमारे को मिलने वाला आपको मिल जाएगा नहीं मिलेगा, हमारे को मिलने वाला हमारे को मिलेगा। हिसाब लेकर आपको पूछ दो भागवत मिले, भागवत जानकार है, देखो तो फिर तस्मा नेत से ईश्वरी सहना करे और फिर ऐसा करते हो बोलो, और फिर त्याग कठिन समझते हैं। भागवत क्या है, बड़ा अमृत है, विलक्षण, बहुत विलक्षण ग्रंथ है। गीता क्या, ऋषियों की क्या बताओ, ऋषियों की वाणी बहुत विचित्र, वेद व्यास महाराज की वाणी बहुत विचित्र, बहुत विचित्र। ऐसा हरेक हरेक संप्रदाय में ऐसी चीजें नहीं मिलती है। आज बाइबल का जितना प्रचार है इतना अभी गीता का प्रचार नहीं है। तो बाइबल के अनुवाद कई हुए हैं, पर अनुवाद विवेचन कितना हुआ है, एक दो विवेचन आप बताओ कि बाइबल विवेचन हुआ हो। गीता पर जगह तरह तरह के आदमियों का विवेचन है, देश के विदेश के हरेक भाषाओं में गीता पर विवेचन है। गीता की गीता ये अर्थ है, हम कहते ये अर्थ है, ये अर्थ है। गीता पर सीखा जितनी सीखा और पर नहीं है, बहुत ग्रंथों पर नहीं है, सैकड़ों हजारों टीका है और होती चली जाती है। अभी तो मिली तो हुई है, हमने लिखी है उसके ऊपर कई भाव मेरे पीछे आए, वो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे पता नहीं है, लेकिन विचित्र भाव आए। तो अलौकिक भाव भरे हुए हैं इसमें, ऐसे आर्ष ग्रंथों में, उपनिषदों में, रामायण तुलसी के रामायण में भी विचित्रता बहुत भरी हुई है, बड़ी अलौकिकता भरी हुई है, हमें दिखती है ऐसी गीता में भरी हुई दिखती है। तो और ग्रंथों में तो अध्ययन नहीं है, भागवत का कभी पाठ कर लेते देख लेते तो भागवत में दिखती है विचित्रता भरी हुई है। आपके भागवत का अच्छा अभ्यास है। अब कथा करते हैं तो मूल भागवत ऋषि का कोई नहीं, मूल मूल भागवत कोई कहते हैं सप्ताह तो मनन है ऐसे, पर कम तो पंडित मिलेंगे ऐसे गिनती के बिना है, बहुत कम है। मूल पर विवेचन करना बहुत कम है, कठिन बहुत है। हाँ आपको दिख रही है आपने, इस वास्ते आप पास में बैठे हैं, मैं भागवत का कह रहा हूँ निशंक, नहीं तो आप कान पकड़ ले पड़ती, कैसे भागवत है ही नहीं बात है ना, भागवत में सुखों में मेरे ही गम राजन स्वर्गे नरक योगा प्राणी नाम तद यथा दुखम तस्मान निश्चित तद बुध ईश्वर बुध तस्मान निश्चित इच्छा न करे। दुख बिना इच्छा आया तो सुख भी बिना इच्छा आएगा, क्यों इच्छा करे, तो इच्छा का क्या, इच्छा सार्थक कहाँ होती है, निरंतर इच्छा क्यों करे, क्या फायदा। सार्थक नहीं होती वो निरर्थक हुई, तो विवेकी पुरुष निरर्थक क्यों करे भाई। इस वास्ते इच्छा का त्याग करो, अगर त्याग न हो तो प्रार्थना करो, सिद्ध नहीं हो तो बिल्कुल रो हो जाएगा काम। आप रोए तो हृदय से भीतर से एकांत तो बैठ करके, नाथ मेरे से त्याग होता नहीं, पट हो जाता है मेरे तो, ऐसे ऐसे आती है बात है, रोने देती बात न हो करके बीच में होगी तो बात मिल जाती है, सत्संग मिल जाती है, पुस्तक मिल जाती है, प्राणियों से मिल जाती है। ऐसे हमारे लेने की इच्छा से ज्यादा भगवान की देने की इच्छा है। हम माँ का एक थन सूंघते हैं, थन दो है, बछड़े के चार है, उसका मुंह एक है, ऐसे भगवान के देने की बहुत ज्यादा है, हम ले नहीं सकते इतना दे दे भगवान। ऐसे चमत्कार हुआ होगा आपके भी, कभी विचार किया कोई आई है वो भी बात फट मिल जाती किसी तरह से, ऐसा हुआ होगा ना। इस सत्संग करते उनको अनुभव होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। जही कर जही पर सत्य संदेह हो, सोते में मिले तो कछु संदेह हो, संदेह नहीं है। उपाय पूछते हैं, उपाय लगते हैं, संग चाहते हैं, संग मिलता है। जैसे हम तो भुक्त भोगी हैं भाई, ठाकुर आप जानो। कभी कभी महाराज जी बहुत विचित्र विचित्र विचार आते हैं, कभी कभी बड़े विचित्र विचित्र विचार आ जाते हैं। ये सत्संग करता है पारमार्थी, उसकी याददाश्त होती है, विचित्र बातें आती है, शास्त्रों में देखी नहीं जैसी आती है, और पीछे शास्त्रों में मिल जाती है, फिर पढ़ते हैं तो कहीं कहीं मिल जाती है, बातें पहले आती है, और शास्त्रों को पढ़ने पर समझ में नहीं आती है, पढ़ गए फिर सत्संग में सुनते हैं तो ये महाराज कई बार कहते हैं कि सत्संग की बातें वहां भागवत तो बहुत आती है, मेरी बातें सुनने के बाद आप कहते हैं, कभी बता देते हो आप ये कहते हो ये देखो सब भागवत में आए, तो कोई कमी नहीं है, ऋषियों की वाणी में कमी नहीं है, उससे विलक्षण कोई बात क्या कहेगा, उन्हीं बातों को विचित्र ढंग से कहने में आदमी कर सकता है, आ सकता है अलाड़ी, उनको बहुत कठिनता दे सुगमता बता दे, सरलता से बता दे, यह है। तो वास्तव में पदार्थों की प्राप्ति होना है वो हम चाहे जो ही हो जाएगा, ये नियम नहीं है, होने वाला जो होना है जो ही होना है, हो ये सोई राम रति राखा कोकर तर्क पजावई शाखा, हो ये सोई राम रति राखा, वो रच करके रख दिया है पहले, वो हमारे हो ही है, हमारे तो भविष्य होगा यार, उनको भूत है या सदा है उनकी, इस बार से इच्छा के साथ संबंध नहीं है, ये दृढ़ता से पकड़ो, इच्छा के साथ संबंध नहीं है तो इच्छा ढीली हो जाएगी, आप सब ढीली हो जाएगी, तो इच्छा क्यों करे भाई, इच्छा होने से हो ही जाएगा, ये बात नहीं है, और बोलो कोई बात इसमें शंका, और बोलो महाराज जी, हम लोग पाप को भी कैसे जोड़ते हैं, जब हुई है सोई और राम रच राखा, हाँ जो पाप को भी फिर हम कैसे जुड़ जाते हैं, ना पाप नहीं हो ही है, वो तो करी है सोई तब शंका हो, करी है सोई राम रच राखा तब कैसे, तो पाप पूर्ण करते हैं भगवान इच्छा करते हैं, करना और होना दो चीज है, ध्यान दो ये बात, एक करना होता है एक होना होता है, जोधपुर में वकील वकील इकट्ठे हुए रामगोपाल जी वकील के यहाँ, तो उन्होंने ये प्रश्न किया तो मैंने कह दिया होना और करना दो है, तो मेरे लगे तो शब्द आपकी शब्द चातुरी है, पट काट ली मेरी बात को, वो करना और होना दो है कि आपकी शब्द चातुरी है, ये करते हैं वही होता है सोई करते हैं वही होता है, करना होना दो कैसे है, शब्द सत्र ही है आपकी, वो शब्द सत्र ही नहीं है, खेती करते हैं धान होता है करते हैं, व्यापार करते हो तो नफा होता है करते हो, स्वास्थ्य के लिए आप दवाई लेते हो तो स्वास्थ्य होता है कि ना होता है, ऐसी अंग्रेज दीवार होता है जिसमें नई बीमारी हो जाती है, खुजली आ जाती है, मुश्किल हो जाती है, कहते रिजेक्शन कर दिया गया इसने, तो हम रिजेक्शन के लिए दवाई लेते हैं, तो करता करना अलग है होना अलग है, शब्द छात्र हुई है वकील चाहे ना, तो दृष्टा से बात कही दो नहीं है, दो है भाई, तो ये तब हो करी है सोई राम रति राखा को करी तर्क बढ़ावई शाखा, तो करी है सोई वह तब पाप पुण्य भगवान ईश्वर कर रहे हैं, करिए में नहीं है हो ही है बताया है, होना और करना दो चीज है, करना अलग विभाग है होना अलग विभाग है, तो धन संपत्ति वैभव आना ये होने में है, ये करने में नहीं है, मनुष्यों ने करने के साथ में होने का संबंध जोड़ रखा है कि हम करेंगे तो होता भी ऐसा ही है, हम व्यापार किया नफा हो गया तो करने से होता है ना, दवाई दी ठीक हो गया हम करते होता है, खेती की है धान हो गया तो करने से ही हुआ है ना, बिना करने कैसे धान हो जाएगा, प्रसुप्त से मृगेन्द्र से न प्रविशंति मुखे मृगा, और दूसरे कौन कर्तव्य है परम मर्जार वध कर जन्म बिल्ली कोई गाय भैंस रखती है क्या रुझे दूध पीती है तो उद्योग का काम उद्योग से होता है काम और उद्योग न करे तो क्या सिंह के मुख में मृग आपसे आप प्रवेश होते हैं करने से होता है ऐसे करते हैं परंतु हमारे संबंध ये करने के साथ नहीं है होने का वही है सोई राम सीधा खा वही होगा इसमें कोई इधर उधर कर नहीं सकता कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जिस कर तस्फल चाखा दिव्य है कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जिस कर तस्फल चाखा तो सुना दो